Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskich Radio, czwartek, 27 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Współpracę między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją Lux Veritatis pod lupą śledczych. Kilka tysięcy mieszkańców Poddębic ma już prąd, większość pozostaje jednak bez energii elektrycznej. 27-letni Czech zginął na Ukrainie, walcząc po stronie Kijowa. Prokuratura chce zbadać współpracę między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją Lux Veritatis. Wczoraj do jej siedziby w Toruniu weszli funkcjonariusze CBA i zabezpieczyli dokumenty. Wcześniej zabezpieczono dokumenty w śledztwie prowadzonym w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury. Chodziło o finansowanie Muzeum Pamięć i Tożsamość. W tej sprawie w prokuraturze 8 grudnia ma stawić się Tadeusz Rydzyk. O najnowszych działaniach śledczych Mariusz Pieśniewski. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, powiedział, że prokuratorzy chcą zbadać dokumenty łączące Fundusz Sprawiedliwości i Fundację Lux Veritatis. Chodzi o 7 umów zawartych w latach 2017-2023. Prokurator uznał, iż aby ustalić wszystkie okoliczności tej współpracy, niezbędnym jest zabezpieczenie całości dokumentacji. Wobec powyższego wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy, w razie potrzeby o przeszukaniu. Wiadomo, że dokumentacja została przekazana funkcjonariuszom CBA i odbyło się bez przeszukania. Prokuratura nie chce mówić o możliwych kolejnych krokach, ale podkreśla, że nie wyklucza postawienia zarzutów szefowi fundacji, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, choć teraz takiej decyzji nie ma. Rzecznik podkreślił, że prokuratura ma wystarczające dowody, żeby postawić zarzuty ustawienia konkursów, między innymi na rzecz Fundacji Lux Veritatis. Panu Marcinowi Romanowskiemu zarzut związany z tym ustawieniem konkursu został przedstawiony. Taki też chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tysiące mieszkańców Poddębic z Włóckiem nadal pozostaje bez prądu. Przywrócono już zasilanie dla kilku tysięcy mieszkańców, ale duża część gminy nadal tonie w ciemnościach. To skutki porannej awarii w Wielkopolsce, która Włóckiem pozbawiła energii elektrycznej 17,5 tysiąca osób. Z mieszkańcami rozmawiał Adam Łużyński. W Poddębicach cały czas nie ma prądu. Jak sobie Państwo z tym radzą? Telefon ładowałem w samochodzie. Niecodzienna sytuacja. Pożyczyłam lampkę, taką oświeczkę i tyle sobie tak radzę. Nie ma Pani żadnej latareczki, nic takiego? Nie mam nic. Idę ze świeczką, idę palić. Jak długo już ta sytuacja trwa? Od 5 rano, te 18 miały być włączone. Teraz są informacje, że może za kilka dni, no nie wiadomo. Do Poddębic jadą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z kilkoma agregatami prądotwórczymi, aby zmniejszyć obciążenie sieci. W mieście tymczasowo zamknięto szkoły i baseny termalne. 27-letni Czech zginął w walkach na Ukrainie. Informacje o jego śmierci podała szkoła, do której mężczyzna uczęszczał. Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że pozostaje w kontakcie z jego rodziną. Więcej Wojciech Stobba. O śmierci czeskiego ochotnika poinformowało Liceum Plastyczne w Uherskiem Hradiści, gdzie 27-latek uczył się w przeszłości kamieniarstwa artystycznego. Jak przekazała szkoła, mężczyzna zginął na froncie w okolicach Izjumu. Według lokalnych mediów miało się to stać jeszcze w sierpniu, jednak rodzina otrzymała informację dopiero w ostatnich dniach. Kondolencje bliskim zmarłego złożył ambasador Ukrainy w Pradze Wasyl Zwarycz. Oddał życie za wolność, a jego odwaga, determinacja i wierność wartościom demokratycznym na zawsze pozostaną w naszych sercach, napisał w mediach społecznościowych. Jak podaje czeska agencja prasowa, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 5 obywateli Republiki Czeskiej walczących po stronie ukraińskiej. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polska zadeklarowała rekordową składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przez najbliższe 3 lata wpłacimy 550 milionów euro. Jak poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, dodatkowo rząd podpisał list intencyjny w sprawie budowy w naszym kraju Centrum Badawczo-Rozwojowego. To byłoby pierwsze centrum ESA w Europie Środkowo-Wschodniej. Miejsce, gdzie będą naukowcy, inżynierowie wokół takiego centrum. No moim zdaniem powstanie właśnie taki ekosystem. Firmy, uczelnie. No i dzięki temu będziemy krok po kroku budować też silny polski sektor kosmiczny. Jak dodaje Andrzej Domański, rząd chce rozwijać technologię kosmiczną o podwójnym zastosowaniu, czyli cywilnym i wojskowym. Białorusinin próbował przemycić z kamieniny sprzed setek milionów lat. Eksponaty odkryto we wjeżdżającym do Polski aucie na przejściu granicznym w Terespolu. 24 skamieliny schowane były pod siedzeniami, w desce rozdzielczej czy w schowkach w drzwiach.

co nazywa się już globalnym wydarzeniem zakupowym. Takie określenia między innymi znalazłam. Tradycja, która wyłoniła się ze Stanów Zjednoczonych, rozprzestrzeniła się już na cały świat i daleko wykracza poza jeden dzień w roku, bo poza Czarnym Piątkiem mamy także Black Week, Black Weeks, właściwie cały Black Month, czyli całe tygodnie, cały miesiąc pełen przecen i rozmaitych inspiracji do tego, żeby kupować więcej, za mniej, stać w kolejkach wirtualnych, realnych. Część sklepów otwiera się o północy, w związku z czym buduje się wielka zakupowa ekscytacja. Mania, może nawet szaleństwo, bo jest to również czas ekstremalnych, niezwykłych, radykalnych i nawet niebezpiecznych zachowań tych, którzy kupują. Wszystko to kulminację swoją będzie miało dopiero w poniedziałek podczas Cyber Monday, czyli tego cyfrowego poniedziałku, który nie wiem, czy kończy, czy tak naprawdę coś zaczyna, bo w końcu Black Week narodził się jako start sezonu zakupowego, kiedy skończy się ta promocja, zacznie się taki właściwy, główny okres kupowania prezentów świątecznych na całym niemal świecie. Black Week pobudza gospodarkę, ale także nas wszystkich, ponieważ jesteśmy bombardowani rozmaitymi zaproszeniami do zakupów, promocjami, informacjami o tym, dlaczego i co kupić warto. Nie tylko o wymiarze ekonomicznym tego zjawiska, ale przede wszystkim o jego impakcie społecznym, a także jakimś wymiarze kulturowym, jego tradycji, historii i o tym, jak to zjawisko się zmienia. Dziś będziemy w Klubie Trójki rozmawiać z gośćmi, którzy są już ze mną w studiu przy Myśliwieckiej i mam nadzieję, że także z wami. Bardzo zapraszamy do tej rozmowy. 2 2 7 3, ten telefon jak zawsze otwarty. Ja jestem bardzo ciekawa, czy jesteście w tej grupie, która wykorzystuje ten czas, żeby coś kupić. Lubicie promocje, nauczyliście się, nauczyłyście się je wykorzystywać na swoją korzyść, czy też czujecie się właśnie jakoś zbombardowani tymi komunikatami i mówicie jedno wielkie nie, nie kupuję, nie potrzebuję, stawiam opór, bo te dwa stanowiska i te dwie siły jakoś ze sobą teraz walczą. No i o tym właśnie dzisiaj w Klubie Trójki mówić będziemy. Zapraszamy do tego, żebyście się też włączyli do tej rozmowy. A ze mną w studiu Małgorzata Przewalska z Fashion Revolution Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Radosław Korzycki, amerykanista, politolog. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. Jeśli no właśnie naszych słuchaczy dziwi może trochę dobór gości, to ja właśnie już wyjaśniam, że mam nadzieję, że będziemy się poruszać nie tylko w tej sferze ekonomicznej, ale kulturowo-społecznej, więc będziemy mówić też o etyce tego momentu i o jego tradycji. Najpierw chciałabym Gosię Przewalską zapytać, czy dla ciebie i z punktu widzenia organizacji, którą reprezentujesz, tej organizacji, która stara się też budować świadomość przemysłu modowego jako przemysłu etycznego i świadomie rozwijanego. To czy w ogóle Black Week i wszystko, czym ten moment obrósł, jest właściwie zjawiskiem bardziej ekonomicznym, takim modowym w sensie trendu, czy jakimś fenomenem społecznym? To jest fenomen społeczny, co marketingowcy zrobili z naszym postrzeganiem produktów. Budują w nas pragnienia i mamy wrażenie, że wszystko, co pokazują, musimy koniecznie kupić. Jesteśmy bombardowani reklamami, jesteśmy bombardowani promocjami, więc budują w nas przeświadczenie, że trzeba z nich skorzystać i że koniecznie musimy coś kupić. Nasze stowarzyszenie stara się edukować i budować świadomość konsumentek i konsumentów, co stoi za tą produkcją, kto stoi za tą produkcją, jaki jest koszt środowiskowy wyprodukowania koszulki, która kosztować będzie w czasie Czarnego Piątku 10 zł, bo nie jest możliwe etyczne wyprodukowanie czegokolwiek za tak niską cenę, więc chcemy pokazywać, skąd to się bierze i dlaczego nie należy ulegać takim promocjom. Mm-hmm. Black Week na całym świecie to są wielkie, wielkie liczby. W zeszłym roku szacuje się, że ludzie na całym świecie wydali około 76 miliardów dolarów w tym dniu i okolicach, w samych Stanach Zjednoczonych prawie 11 miliardów dolarów. To był wynik o 10% wyższy niż rok wcześniej, niż w roku 2023 i aż o 50% wyższy niż w 2017, czyli no, ta moda zakupowa, to zjawisko bardzo intensywnie rośnie, ma bardzo długą i złożoną historię, o którą zaraz zapytam Radka Korzyckiego, ale już mamy telefon, więc zapraszam was, załóżcie słuchawki, żebyśmy wszyscy się słyszeli. Jest z nami pani Paulina. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry pani Paulino, słuchamy. Dziękuję. Wiecie państwo, powiem szczerze, że ja staram się kupować materiały, znaczy materiały, produkty wykonane z materiałów naturalnych, czyli typu wełna, kaszmir, bawełna, które wiem, że dużo więcej mi posłużą niż te z sieciówek, które są dużo niższej jakości, a w cenach są porównywalne do tych dobrej jakości. I pani znajduje sobie takie dobrej jakości produkty na tych przecenach Black Weekowych? Tak, powiem szczerze, że na przykład ostatnio udało mi się kupić sweter z kaszmiru w 100%, to jest naprawdę trudne do osiągnięcia, za 400 zł podejrzewam, że to jest cena taka no, porównywalna do tego, co można w sieciówkach dostać, gdzie często no, cena nie jest adekwatna do jakości. Mm-hmm. A pani Paulino, jak pani robi te zakupy, to czy pani, właśnie zastanawiam się, myśli o tym, o czym wspomniała już Małgorzata Przewalska, to znaczy jaki to ma wpływ na środowisko, kto przygotował ten sweter z kaszmiru, jakie jest pochodzenie tej wełny, zastanawiam się. Czy pani myśli o tym, czy raczej pani myśli o tym, że to jest no, dobra okazja, żeby kupić dobrej jakości produkt? No nie, powiem szczerze, że zastanawiam się nad tym, żeby to było raz a dobrze, żeby kupić produkt dobrej jakości, nieprzetwarzany, żeby miał krótką historię, żeby to nie był produkt ze sztucznych materiałów, tylko z naturalnych, bo widzę, jak na przykład sztuczne materiały generują koszty i są po prostu, szybko się zużywają po prostu. Jasne. Dziękujemy pani bardzo. Czyli to była pierwsza strategia na to, jak radzić sobie z czarnym piątkiem. A ja wracam do Radosława Korzyckiego i pytania i prośby o to, żebyś nam wyświetlił trochę, jak się narodziła ta, nie wiem już jak to nazwać, czy to jest tradycja, bo to jest chyba tradycja, nie tylko czysto handlowa. Jestem bardzo ciekawa tego, co ten Black Week znaczy dla Amerykanów. Skąd się wziął i na ile głęboko on jest zakorzeniony, no też w obyczajach. Zacząłbym od tego, że cieszę się, że padły te dwie wypowiedzi przede mną jako uwertura do tego, co ewentualnie mogę powiedzieć, bo jesteśmy już w pewnym rytmie, kiedy patrzymy na Black Friday jako zjawisko nie zawsze bezpieczne, albo na takie, przed którym no, musimy zachowywać ostrożność. Kiedyś, mniej więcej 70 lat temu, to była najprostsza ekonomiczna zależność równoważenia podaży z popytem. Po prostu czyszczono magazyny. I ten okres przedświąteczny, to znaczy między jednym istotnym świętem ściśle amerykańskim, czyli świętem Dziękczynienia, które dzisiaj obchodzimy, a Bożym Narodzeniem, był to moment na to, żeby po prostu były puste półki na nową produkcję. W jakimś sensie cena, która no, zawsze była zjawiskiem umownym, prawda, tulipany w Holandii w XVII wieku mogły kosztować 1000 razy więcej jednego sezonu, a 1000 razy mniej następnego. Także cena jest konstruktem, jest umową między nami, a nie czymś, co jest z powodów naturalnych przypisane do danego produktu. Ale powiedzmy, że te 70 lat temu, kiedy oczyszczano magazyny, w jakimś sensie obniżki były uzasadnione, żeby się po prostu tego pozbyć. Mam wrażenie, teraz już ta cena obniżkowa jest wyłącznie algorytmem, szczególnie w internecie, dostosowanym absolutnie do nas, do indywidualnego odbiorcy przez wszystkie cookiesy. No i skrytykowałbym to zjawisko ze stanowisk strukturalnych, to znaczy Black Friday jest objawem, przejawem władzy, jaką retail, jako handel ma nad nami, to znaczy on dyktuje, kiedy jest ta promocja, my jesteśmy przywiązani do tej daty. Czy bardziej świadomy konsument wie, na co ma uważać. No, od tego jest państwo i od tego jest prawo, żeby to regulować. Mamy te różne historie z tym, że piszą wielka obniżka, ale muszą podawać, jaka w ostatnich 30 dniach była najniższa cena, więc państwo nas chroni czasami, generalnie powinno nas chronić. Rozmawialiśmy o rytualizacji, takie przynajmniej hasło padło. No, w Ameryce to jest święto po święcie, to znaczy jest religia kupowania, która jest zrytualizowana. Oczywiście teraz prawie w całości się to do online'u przeniosło, dlatego że te zwyżki sprzedaży w Black Friday są rzeczywiście wyższe w retailu, w sieci. W sklepach normalnie są niewiele wyższe, więc te historie, że ludzie się zabijają, przewracają, to już są raczej przechodzą do historii. A były takie prawdziwe przypadki, na przykład zadeptania mężczyzny przez tłum wbiegających po lodówkę. No właśnie. To też była część, wydaje mi się, tego obrzędu religijnego, jakim w pewnym momencie konsumpcja się stała, no to też było oczywiście w interesie sprzedawcy, to znaczy generalnie w interesie kapitalizmu, żeby sakralizować to, że każdy musi pójść, nawet jeżeli pogardza i ma w domu wszystko, to żeby lepiej byłoby, żeby poszedł. Teraz no, algorytm wysyła nam informacje akurat pod naszego iPhone'a, czy pod naszego peceta, żebyśmy to czy tamto kupili, bo operowanie tą fantazją o pewnej doskonałości promocji, która jest absolutnie niezwiązana z realną wartością tego produktu, dotyczy nie tylko airfryerów i tam różnych innych rzeczy, tylko również kultury wysokiej, to znaczy cenione czasopisma i wydawnictwa proponują promocje, więc w zasadzie każdy, no trzeba by być eremitą, żeby nie natknąć się nad jakąś promocję. I to tak samo dotyczy Ameryki, świata arabskiego, Europy Wschodniej i Zachodniej, Azji Południowo-Wschodniej. To już jest jakby globalny obyczaj. Mhm. Małgosiu, zastanawiam się właśnie, jak to się dzieje, że jedna kultura jest w stanie wyemitować taki nowy rytuał na wiele innych. Wiem, że Fashion Revolution Polska też się zajmuje badaniem kultury konsumenckiej, więc zastanawiam się, czy ty coś wiesz o tym, co tak skutecznie tego wirusa przenosi. Tak, przeprowadzałyśmy kilka lat temu badania konsumenckie w państwach Grupy Wyszehradzkiej, właśnie dotyczące zwyczajów zakupowych, bo one kilka lat temu nieco się różniły. Kupowanie sezonowych swetrów świątecznych kilka lat temu w Polsce nie było tak popularne, jak jest już teraz. Teraz to globalizacja i reklamy sprawiły, że część z nas bez nowego świątecznego akrylowego swetra nie wyobraża sobie świątecznej atmosfery, a świąteczna atmosfera powinna być przecież zupełnie, zupełnie czymś innym. Więc tak, faktycznie zbudowano taką kulturę i religię tych zakupów i budowania potrzeb. No, te badania jasno wskazują, że ulegamy tym promocjom, ulegamy tym reklamom, które sugerują, że jest to okazja, z której po prostu trzeba skorzystać. No bo to są bardzo silne impulsy wysyłane i bardzo wiele jest manipulacyjnych rzeczywiście zachowań. Radosław Korzycki już wspomniał o tym, że no na przykład w Polsce osoby, czy właściwie firmy oferujące produkty są zobowiązane pokazać nam cenę średnią z ostatnich 30 dni, prawda? Żeby ta obniżka w ogóle wydawała się prawdziwa. Ale mają na to swoje, metody. Wystarczy podnieść cenę 31 dni temu i ta wartość będzie, będzie inna, więc cieszę się, że prawodawcy starają się zapobiegać takim sytuacjom i obecnie są na to regulacje. Ale potrzeba sprzedaży jest na tyle duża, że zawsze jakieś obejście się znajdzie, więc no niestety ulegamy temu. Wśród tych produktów, które są jakoś szalenie popularne w czasie tych przecen Black Friday'owych i okolicznych, w Polsce to jest na przykład, to są materiały takie, sprzęty AGD, sprzęty elektroniczne, ale zastanawiam się, jak jest właśnie w przemyśle modowym, w branży odzieżowej stricte, czy kosmetycznej, czy to jest branża, która właściwie co wtedy robi? Czy te przeceny jeszcze mają coś wspólnego z korzeniem, o którym powiedział Radek Korzycki, czyli czyszczeniem magazynów? Czy tutaj już chodzi o coś zupełnie innego? Zupełnie innego. Kiedyś faktycznie ten Black Friday to było dla marek czyszczenie magazynu przed kolejnym sezonem. Teraz trudno w zasadzie wydzielić sezony w modzie, ponieważ co tydzień jest coś nowego. I marki wręcz zapełniają magazyny przed Czarnym Piątkiem po to, żeby mieć co sprzedawać. Tutaj padła taka myśl o tym, że wszyscy robią promocje. Faktycznie my w ostatnich latach budujemy taki zwyczaj jako opór dla Czarnego Piątku, Fashion Revolution Friday. I namawiamy marki do tego, żeby właśnie nie robiły promocji i wyjaśniały, z czego to się bierze, żeby tłumaczyły, żeby edukowały konsumentów. I marki zawsze nam tłumaczyły, że no, nierobienie promocji w Czarny Piątek jest strzałem w stopę, co my oczywiście rozumiemy. Trudno jest przerzucać na marki modowe odpowiedzialność i za prowadzenie biznesu, żeby nie sprzedały swoich produktów w tak chodliwy dzień. Natomiast no, to pokazuje, że wszyscy absolutnie temu ulegamy, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że dziś kupujemy również produkty pochodzące z Azji w ogromnej ilości i ten Black Friday wiąże się z tym, że sprowadzamy do Europy, do kraju produkty, które nie nadają się do noszenia lub po 2-3 razach staną się odpadem i to my tutaj lokalnie będziemy mieli te problemy z odpadami, nie tylko tekstylnymi. Mm-hmm. Zastanawiam się nad takim szerszym aspektem ekonomicznym. Patrzę na Radka Korzyckiego, dlatego że powiedziałeś trochę o tym, że to jest forma władzy, no bo jesteśmy przyuczani i właściwie poddajemy się dyktatowi ekonomicznemu i trudno się oprzeć takiej myśli, że jeśli nie wezmę udziału w tej promocji, no to właściwie jestem kimś w rodzaju frajera, no bo coś tracę, prawda? Nie korzystam z jakichś ewidentnych okazji i być może zaczynamy wierzyć, że jest to nierozsądne, ale zastanawiam się nad jeszcze innym wymiarem tego, to znaczy tego, czy Black Friday jest jakoś zróżnicowany klasowo też. Czy on inaczej pracuje w różnych grupach społecznych i różnych grupach konsumenckich, na przykład w Stanach Zjednoczonych? Czy on co innego znaczy dla klientów spacerujących po Manhattanie, a zupełnie co innego dla mieszkańców prowincji? Czy w ogóle ten mechanizm promocji tak samo funkcjonuje? Czy on się rozkłada wtedy na inne towary? Ojej, nie znam bardzo konkretnych danych dotyczących stratyfikacji klasowej, jeśli chodzi o Black Friday. Natomiast wydaje mi się, że takie najogólniejsze prawidła możemy zastosować i w tym wypadku. To znaczy, niezależnie od tego, ile się ma pieniędzy, nie można mieć wszystkiego, więc multimilioner też podejmuje decyzję, czy go stać na jacht, czy nie, bo na przykład nie może mieć dwóch jachtów, albo musi mieć tańszy. Jeśli chodzi o religię w upper middle class, czy raczej w upper class, wokół konsumowania, No to nie wiem, jak jest z Black Friday, bo siłą rzeczy w Black Friday chodzi o obniżkę. Natomiast jest segment, jest półka, w której popyt generuje zwiększanie cen. I jest, nie możemy tutaj reklamować, ale jest koncern modowy, który ma kilka bardzo istotnych marek, w której ekskluzywność buduje się przez to, że nigdy nie ma obniżek, a teraz przynajmniej jedna z firm należących do tego koncernu, posiadająca w swoim portfolio jedną z najsłynniejszych torebek świata, jeszcze bardziej ogranicza dostęp do niej, odkąd coś, co było ekstremalnie luksusowym dobrem w szeroko rozumianej północy, nagle się stało czymś, co może kupować bardzo pokaźna liczebnie klasa średnia w Chinach. No mogą sobie państwo po tych hasłach wygooglować, o jaką torebkę i o jaką markę chodzi, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, to nie musi polować promocji, a jego fantazja wokół zdobywania czegoś wyjątkowego jest inaczej kanalizowana. Powiedziałeś o takiej religii konsumenckiej właśnie, o rytualizacji w ogóle kupowania w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że to jest duże pytanie, ale czy ty mógłbyś nam spróbować opowiedzieć, jak się właściwie ta kultura konsumencka w Stanach Zjednoczonych wytworzyła? No bo ona jest źródłem tego zjawiska, którego uczestnikami wszyscy teraz jesteśmy. No, Stany Zjednoczone są krajem, który ma formułę In God We Trust na banknotach swoich wpisaną. Ten mariaż pieniądza, kultury, wartości społecznych wydaje się jakiś zupełnie wyjątkowy tam. Na czym on w istocie polega? Okej, to już taką spróbuję odpowiedzieć na to jednak dużą narracją. Zwłaszcza, że ostatnio się tym tematem zajmowałem. Częścią składową American Dreamu, amerykańskiego marzenia, jest to, że w zasadzie każdy człowiek może zdobyć absolutnie wszystko, to znaczy nie ma żadnych ograniczeń. Z tym się wiąże brak świadomości klasowej w Stanach Zjednoczonych, to znaczy górnik wali wie, że jest górnikiem, robotnik w Europie kontynentalnej. Mówimy o tych czasach, kiedy się kapitalizm kształtował. Wiedział, że jest robotnikiem, natomiast w Stanach Zjednoczonych był milionerem w chwili zawieszenia, w procesie zostawania tym milionerem. Ale ten American Dream, jeśli chodzi o podstawowe bogactwo, udało się w Ameryce w latach i dekadach po wielkim kryzysie zrealizować. To znaczy, że każdy niebieski kołnierzyk, czyli klasa ludowa, każdy robotnik mógł mieć domek z ogródkiem, dwa samochody w obejściu, co w Europie w tamtych czasach było niemożliwe, i szereg dóbr właśnie z zakresu AGD, które już dawały mu poczucie tego, że jest kimś wyjątkowym, należy do klasy średniej, chociaż demograficznie patrząc i ekonomicznie do niej nie należy. No i tak się ludzie nauczyli wydawać pieniądze, że jest to część ich społecznego awansu, że oni muszą mieć ten, a nie inny telewizor, czy w tej, a nie innej dzielnicy mieszkać. Małgosiu, Fashion Revolution Polska to jest część organizacji, stowarzyszenia, które działa międzynarodowo i powstało po tym, jak w Bangladeszu zginęło bardzo wielu pracowników przemysłu, pracownic przede wszystkim przemysłu modowego, które pracowały w niebezpiecznych warunkach, bez odpowiednich zabezpieczeń. To nadal chyba jest przykra norma w wielu miejscach, w których ubrania powstają. Zastanawiam się, czy ty uważasz, że jeszcze, albo czy wiesz, czy są jakieś w ogóle zaułki świata, które są jeszcze w ogóle odporne na rozprzestrzenianie się tej kultury ultrakonsumpcyjnej? Czy jest tak, że wszyscy jakoś na to chorujemy, ale też, że we wszystkich zakątkach świata gdzieś rodzi się ten duch oporu? Wszyscy jesteśmy z tym procesem powiązani, tylko że na różnych stopniach. My, konsumenci, podejmując decyzje zakupowe o kupowaniu ubrań wyprodukowanych w skrajnie złych warunkach, sprawiamy, że osoby, które produkują te ubrania, tak jak padło w większości kobiety, muszą je w tych warunkach produkować, więc z pewnością nie mogą sobie pozwolić na zakupy, ale muszą swoją ciężką i bardzo źle płatną pracą odpowiadać na te potrzeby, które my tutaj mamy, a w zasadzie nie na potrzeby, tylko na sztucznie wygenerowane pragnienia. Mhm. Więc tak, jesteśmy powiązani, ale niestety każdy na swój sposób. To zaraz jeszcze wrócimy do rozmowy o tym, jak różne marki reagują na wasze wezwania do odpowiedzialnych działań. Z Małgorzatą Przewalską i Radosławem Korzyckim rozmawiamy dzisiaj o kulturze konsumpcji, zainspirowani tym, że jutro Black Friday. Zapraszamy państwa do rozmowy. Pani Martyna do nas zadzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie? Tak, słychać bardzo dobrze. Dobrze. Ja tutaj chciałam poruszyć dwa tematy. Myślę, że trochę uzupełnię to, co powiedziała moja przedmówczyni telefoniczna, ponieważ ja uważam, że jeżeli są jakiegokolwiek rodzaju promocje, to myślę, że warto właśnie je wykorzystać na to, żeby kupować już produkty lepszej jakości, a ja dodam jeszcze najlepiej produkty w Polsce. Bo myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby tutaj wspierać i myślę, że też uzupełnię tutaj waszą wypowiedź związaną z tym, że no najlepiej jest po prostu kupować dobrej jakości produkty i z wiadomego pochodzenia, z wiadomego źródła. I kwestia druga, którą chciałam poruszyć, to są właśnie te produkty z tak zwanej Azji. Powiem szczerze, że z ciekawości włączyłam sobie aplikację jednej ze znanych właśnie firm, która takie produkty, która takimi produktami obecnie zalewa nasz kraj. I powiem szczerze, że byłam przerażona tym, ile jest tam różnego rodzaju smaczków, które zachęcają nas do kupienia produktów tak naprawdę nie do końca wiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie. No i wiadomo, że jeżeli chodzi o wyprodukowanie tych produktów, no to wiadomo, że tutaj ludzie też nie do końca są dobrze wynagradzani. Także ja apeluję po prostu o to, żeby trochę mądrzej wydawać pieniądze, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o tego rodzaju produkty z Azji, to na koniec w koszyku mamy możliwość wykupienia tych wszystkich produktów z możliwością zapłaty po 30 dniach, co generuje tutaj też dodatkowo u nas zadłużenie. Mm-hmm. Dziękujemy bardzo. O zadłużeniu też robiliśmy niedawno Klub Trójki i o tym, że te odroczone płatności bywają taką pułapką, która wprowadza potem spiralę zadłużeń, kiedy przestajemy panować nad mnogością różnych swoich należności. Jeszcze pan Paweł do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Cieszę się bardzo, że jest właśnie ten temat, ponieważ wiadomo, o wszystkim idą święta, a właściwie każdego dnia trzeba kupować cokolwiek. A właśnie, tutaj jest wspaniała rzecz, o której państwo wspomnieli, bo ja myślę, że człowiek potencjalny czy rzeczywisty konsument musi wiedzieć, o co chodzi wchodząc do sklepu, czy to dotyczy rzeczy typu sprzęt AGD, odzież, obuwie i oczywiście promocja. Tak, to jest cenne, tylko nie dać się po prostu omamić, mówiąc potocznie, pewnym zabiegom psychotechnicznym, które są stosowane w handlu i kupować rozsądnie, a to znaczy kupować z umiarem, nie wydawać pieniędzy, ale wejść do sklepu. Trzeba wejść do sklepu i wybrać to, co mnie odpowiada. Ja myślę, że takie tego typu audycje są bardzo dobre, bo one przygotowują potencjalnego i rzeczywistego klienta do dobrych zakupów, nawet bardzo dobrych. Ja pamiętam w USA, w Kanadzie zwłaszcza, to tak samo robiono. To była wielka rzeka ludzi. Myślę, że to się nie zmieniło dzisiaj. 60% tych kupców, mówię, tych osób, które chcą cokolwiek kupić, wpada w panikę, kupuje na gwałt, nie wybiera. Tylko widzicie, kochani, na końcu jest tak zwany zwrot. I tego o tym się nie mówi. I 70% zwrotów świadczy o tym, jakiej jakości do dzisiaj kupujemy tych produktów. Te produkty są jest tak niskiej jakości, a to, że ktoś obniża cenę, nie znaczy, że są dobre. Oczywiście można coś wybrać, mówiąc na końcu, dobrego dla siebie, ale proszę was wszystkich przed świętami. Owszem, ten, kto ma pieniądze, niech do sklepu wejdzie i wybierze taki towar, jaki mu odpowiada i jemu rodzinie. Także bardzo dziękujemy, panie Pawle. No, bardzo ambitne wezwanie i też nas pan tutaj zobowiązał, żebyśmy jeszcze trochę poedukowali słuchaczy. Zaraz to zrobimy, ale jeszcze, ponieważ rozwiązał się worek z telefonami, to jeszcze pan Dariusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bardzo dobrze słychać. Znaczy, powiem tak, to ja chyba jestem dinozaurem albo jakimś odszczepieńcem, dlatego że dla mnie czarny piątek nie działa. Kompletnie. Ja jestem jakby odcięty od tego całego szumu i tego całego zamieszania, a generalnie zgadzam się z przedmówcami. A generalnie ja robię zakupy wtedy, kiedy po prostu czegoś potrzebuję. Żadne, powiem tak, jestem odporny na reklamy, na wszelkiego typu zachęty. Oczywiście, jak się pojawia u mnie potrzeba, że muszę sobie coś kupić, to oczywiście szukam i szukam, też jestem zakupowaniem dobrej jakości produktów. Mam taki przykład ze swojego życia. Dawno, dawno temu jeszcze, jak była żelazna kurtyna, dostałem wypuszczony na ten zgniły zachód wtedy. Kupiłem tam sobie w bardzo dobrym sklepie, znanym takim, nie będę reklamował, no żeby nie było, sweter z naturalnych materiałów. Zapłaciłem naprawdę, jak na tamte czasy, jeżeli chodzi o nasz kraj, kosmiczne pieniądze, bo to wtedy jeszcze były marki zachodnie i ja za ten sweter zapłaciłem 60 marek, gdzie pensja mojego taty wtedy to było 20-30. I mam ten sweter do dzisiaj. Wiedziałam, że pan to powie. To znaczy, bardzo miałam nadzieję, że pan to powie. Mam ten sweter do dzisiaj. Oczywiście nie noszę go często, ale go bardzo lubię. Jest w szafie, po każdym użyciu jest wybrany, leży. Mało tego, on cały czas po tych 40 latach wygląda, jakby był nowy. Nic się nie zmienił, kolorów, niczego. Także to mówię. Ja jestem zwolennikiem kupowania naprawdę dobrych produktów, dobrej jakości, sprawdzonych marek. No jasne. Bo, nie oszukujmy się, że taka jest prawda. Za jakość trzeba zapłacić, ale ona się nam zwraca potem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, panie Dariuszu, i wszystkim życzę takich swetrów i jesionek, co są z nami przez całe życie. Małgosiu, kilka tutaj strategii czy podpowiedzi usłyszeliśmy. Bardzo gratuluję panu Dariuszowi takiej całkowitej niezależności, niepodległości myślenia i zachowań zakupowych, ale podejrzewam, że nie stanowi pan Dariusz większości, że jednak wielu z nas ulega rozmaitym poważnym manipulacjom i też temu, że nie tylko idziemy do sklepu, być może z silnym postanowieniem lub z listą, której chcemy się trzymać, ale jak już zaznaczył Radosław Korzycki, to do nas, do naszych osobistych urządzeń elektronicznych przychodzą rozmaite zachęty. Kupować rzeczy dobrej jakości, zwracać uwagę na składy, kupować lokalną produkcję, świadomie wspierać. Co jeszcze robić można, nie tylko jako indywidualny konsument, ale też co mogą robić marki, żeby no, nie strzelając sobie być może w kolano, budować jednak jakiś inny sposób bycia w tym świecie handlowym? Marki mogą brać odpowiedzialność za to, gdzie i w jakich warunkach są wyprodukowane ich ubrania i brawa dla tych, które to robią. A trudne to jest? Tak. Tutaj wiele jest elementów tego łańcucha dostaw i te marki, które decydują się na pełną przejrzystość, muszą wykonać pewną pracę, ale ona się opłaca, bo ta pewność, że wiemy, gdzie i kto produkuje nasze produkty, jest niezwykle, niezwykle cenna. Ale też marki są takie, które pamiętają o tym, że produkcja ubrania to jedno, ale warto też potem wziąć odpowiedzialność za to, co trafi do klienta. I jest na przykład marka w Polsce, która oferuje taki serwis ubrań i gwarancje. I z jednej strony myśląc o tym... Czyli naprawiają? Naprawiają. I z jednej strony może nam się wydawać, że przecież to normalne. No otóż nie. Z reguły jak reklamujemy jakieś ubranie, to no po prostu trafia trafia na przysłowiowy śmietnik, a my dostajemy zwrot pieniędzy. A ta marka właśnie postanowiła zadbać o te ubrania, naprawiając je i przedłużając ich żywot. I o to w tym chodzi. I tutaj pierwsza z słuchaczek z jakąś taką troskę w głosie usłyszałam o ten kaszmirowy sweter. I to jest właśnie wspaniałe. Dbajmy o to, co mamy. Starajmy się, żeby ubrania służyły nam jak najdłużej. Niestety są badania, które wskazują, że dziś kupowane ubrania za rok już będą na wysypisku. Więc może pomyślmy o tym przed jutrzejszymi promocjami. Co kupiłam w zeszłym roku i gdzie to jest i w jakim jest stanie? Bo jeśli się okaże, że nałożyłam coś dwa razy i nie korzystam z tego więcej, to był to bezsensowny zakup. Więc dbajmy o to, co mamy, kupujmy jakość. Ale też chciałabym nawiązać do historii swetra. Warto jest sobie przeliczyć, to się nazywa cost per wear, czyli ile razy miałem to na sobie i ile mnie to kosztowało. I okaże się, że właśnie drogi sweter noszony przez tyle lat, no, ten pojedynczy koszt nałożenia był dużo mniejszy niż byle jaki sweter kupiony na wyprzedaży, który po kilku nałożeniach nie nadaje się do użytku. Dobra, ciekawa strategia, taka bardzo, myślę, jasno wyświetlająca nam, co to było warte, to nasze uniesienie impulsywne przy zakupach. Radku, chciałabym cię poprosić jeszcze, żebyśmy się cofnęli trochę, bo ja czytałam różne wyjaśnienia nazwy Black Week. A skąd ona się właściwie wzięła? Nie pamiętam dokładnie, ale w pewien piątek po Dniu Dziękczynienia zrobił się z powodu kupowania, czy tam z powodu tego, że opróżniano magazyny i ludzie ruszyli do kupowania, potworny korek. I policjanci nazwali to Czarnym Piątkiem. Czyli mieli dużo pracy. Mieli strasznie dużo pracy, byli zmęczeni. Potem to się zbiegło. Jest jeszcze alternatywna historia, że któregoś sezonu pracownicy zaczęli brać wolne, żeby mieć 4 dni wolnego. W związku z tym to dotknęło rynek pracy w ten sposób, że po prostu dużo ludzi miało wolne i to też był Black Friday. I potem marketingowcy próbowali zmienić nazwę na Big Friday, ale Black Friday już zostało, przyjęło się i do dziś jest Black Friday w związku z tym. Po tamtym incydencie, który powinien nam się źle kojarzyć. A jak to jest, że w tej amerykańskiej obyczajowości święta się połączyły z tym kupowaniem? To znaczy, że natychmiast po dziękczynieniu, które jednak jest chyba takim świętem, które w tym takim w tej esencji dotyczącej wartości ma chyba w sobie jakiś element, nie wiem, skromności, pokory, czy źle to kojarzę? A następnego dnia się idzie na zakupy. Czy to w ogóle było jakoś kulturowo ze sobą powiązane, czy to jest właśnie czysta akcja marketingowa? Myślę, że to są dwie równoległe rzeczy, to znaczy ten komponent umiaru, skromności jest istotną rzeczą w święcie dziękczynienia, bo chodzi o to, że pielgrzymi dziękowali za to, że mają co jeść, jak przybyli do Nowego Świata. Natomiast nie każdy przeciętny Amerykanin może mieć jakąkolwiek emocję związaną z tym komponentem święta dziękczynienia, a rynek robi wszystko, żeby jak najwięcej sprzedać i pretekst może być obojętnie jaki, czy to jest Halloween, czy to jest Veterans Day, przy okazji którego pewne branże zyskują. Black History Month, raczej nowe święto w amerykańskiej tradycji, też jest okazją do komercjalizowania tego, co jest u podstaw tego święta i sprzedawania czekoladek z Barackiem Obamą. I tak możemy w nieskończoność. Więc to są dwie równoległe historie, natomiast handel nie śpi i będzie wykorzystywać każdą okazję do tego, żeby sprzedawać. Czyli wszystko na sprzedaż. Pan Dariusz do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Chciałem podziękować za ciekawą audycję, bo właściwie co roku to święto jest, ale tak, żebym chciałem się pochwalić, że mam sweter Shetland irlandzki z 1984 roku. To pamiętam, że musiałem tam wcześniej w kolejce stać w domach centrum. Z tym, że przyznam się, że przez lata nie chodziłem, od kilku lat chodzę, także sobie chwalę. 84 rok. Natomiast tu zwróciłem uwagę na religię sportu. Nie, religię zakupów. I właściwie tak mi się nasunęło takie pytanie, jeżeli to jest religia zakupów, to jaki Bóg za tym stoi? To takie trochę może przewrotne pytanie. I tu jeszcze chyba pani użyła któraś, że jeżeli nie kupuję, to mogę czuć się frajerem. Ja muszę powiedzieć, że tutaj też jestem zdania z panem, który zadzwonił. Ja w ogóle to omijam te dni, że tak powiem. Nie daję się nakręcić. Jestem człowiekiem wolnym. A druga sprawa, bo to w kontekście, wie pani, tych zakupów, ale też i chociażby świąt wielkanocnych czy Bożego Narodzenia, które też się zbliżają, to muszę powiedzieć, że dla mnie ja tylko wraz z rodziną się cieszę, żeby jak najszybciej te święta minęły, bo w ogóle nas nie cieszą. To właściwie to już nie są święta jakiejś duchowości, jakiekolwiek bym to nazwał, tylko po prostu dla mnie te święta to są święta materializmu i zakupów. Także czym szybciej one się skończą, tym lepiej. Także mówię, jestem człowiekiem wolnym, kupuję to, co uważam za słuszne i też nie kupuję, bo wypada czy nie wypada. Też w ogóle tego sformułowania nie lubię, bo tak trochę tak z PRL-u to tak pamiętam, że tak zmuszano, tak, że to wypada, tamto nie wypada. To tyle, nie blokuję linii i dalej słucham ciekawej audycji. Pięknie panu dziękujemy za ten głos. Dziękuję. No bo właśnie, poruszył pan ten wymiar, który wydaje mi się jakoś szczególnie ważny, to znaczy poza tym, że w liczbach bezwzględnych promocje Black Friday jednak radzą sobie coraz lepiej i prognozy są takie, że w tym roku pobijemy też Polacy, my rekordową liczbę zakupów prawdopodobnie będziemy odnotowywać w tym okresie promocyjnym i na świecie też wiele na to wskazuje. Różne społeczeństwa są w nastroju do kupowania, ale jednocześnie coraz więcej osób czuje to, o czym wspomniał pan Dariusz, że święta poszły na sprzedaż, że są częścią kultury materializmu, jakiegoś przekleństwa materializmu, stają się dla nas udręką. W coraz większej liczbie polskich domów nie kupuje się rzeczy. To są świadomie dokonywane decyzje. Zastanawiam się, Małgosiu, jak to jest. Czy to jest jakiś taki naturalny proces społeczny, czy to jest jednak efekt jakichś ośrodków, które działają na tę naszą świadomość i wiedzę o tym, co, jak kupujemy. Zastanawiam się, czy ty widzisz w tym jednak efekty jakiejś takiej edukacji konsumenckiej, czy właśnie po prostu takie ludzkie, zwykłe zmęczenie przebodźcowaniem. Faktycznie święta, które trwają od 1 grudnia, jesteśmy bombardowani choinkami, Mikołajami. 1 listopada chciałaś powiedzieć? Tak, w zasadzie. To ten wydłużający się w nieskończoność czas trwania czegoś, co kiedyś zajmowało ledwie kilka dni, faktycznie sprawia, że mamy przesyt tego i być może to jest też źródłem tych takich zachowań idących na przekór, czyli że nie kupujemy. Ale chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że jak nie kupujemy, to jesteśmy frajerami, jak to padło. Wręcz przeciwnie, niekupowanie jest aktem rewolucyjnym, jak się okazuje, ponieważ w momencie, w którym wielu osobom zależy na tym, żebyśmy jak najwięcej kupowali, to stawienie takiego oporu i nie robienie nic, czyli coś, co się wydaje łatwe, można o sobie powiedzieć, że jestem rewolucjonistą, rewolucjonistką. Mhm. A ja myślę jeszcze, Radku, tak w wymiarze globalnym, bo sprawdzałam dane, z których wynika, że tak naprawdę najwięcej to wydają Chińczycy. I oni też mają swoje zupełnie festiwale sprzedażowe. Ale to jest ogromny rynek. Tak, oczywiście, wewnętrznie jest to ogromny rynek, więc nie dziwi, że oni przebijają liczbowo, chociażby przez wolumen. Liczbach bezwzględnych, tak, oczywiście. Tak, w wolumenie tego, ile kupują. Ale zastanawiam się, czy taki moment właśnie absolutnej zwyżki konsumpcji nie jest też dobrym momentem, żeby zapytać cię o to, jak się w ogóle ma amerykańska gospodarka teraz w takim kontekście globalnym. Czy Amerykanie są w dobrych nastrojach do kupowania? ugrupowania ostatnio i w tym roku szczególnie dobrze się mają amerykańskie portfele, lepiej pod Donaldem Trumpem? Tego nie badałem. Myślę, że różne rzeczy decydują o tym, czy ludzie chcą kupować, czy nie. Jednym jest ten bodziec w postaci promocji, w którą ludzie wierzą. Natomiast wyniki ostatnich wyborów sprzed 3 tygodni w Stanach, kiedy wybierano oprócz burmistrza Nowego Jorku, to gubernatorów stanu New Jersey i Virginia, to nastroje są takie, że gospodarka ma się źle i że Trump nic nie zmienił z tego, co zmienić miał. I nawet te wahnięcia są, powiedziałbym, nawet historyczne. A dalej rzeczywiście chodzi o to, jak się żyje Amerykaninowi on daily basis, to znaczy no, jak się żyje Amerykaninowi codziennie, to znaczy ile go kosztuje obracanie kredytami, to znaczy spłata zobowiązań, ile kosztuje mieszkanie, bo to są koszty, które rosną przez cały czas. I tutaj Amerykanie w ciągu roku żadnej ulgi nie poczuli, czemu dali wyraz w tych ostatnich wyborach. Mogłyśmy się jeszcze zastanawiam nad tym właśnie globalnym wpływem Czarnego Piątku. Miałam kiedyś sama taki moment otrzeźwienia. Byłam w Kampali, w Ugandzie i tam na wielkim targowisku zobaczyłam, gdzie lądują nasze ubrania. Te, których się pozbywamy tak szybko, tak chętnie. One lądują na takich wielkich targowiskach w górach ubrań, na przykład tam, w których są przegrzebywane przez wykluczonych tego świata, którzy tam też szukają okazji swoich. Powiedziałaś o kilku takich mądrych strategiach, ale pomyślałam, że może dobry byłoby też jakiś taki obraz otrzeźwiający na temat tych naprawdę ciemnej, czarnej strony Czarnego Piątku. W zeszłym roku przeprowadziłam taki eksperyment razem z Fashion Revolution do niechcianych już, nie nadających się do naprawienia kurtek. Wszyłam nadajniki i umieściłam je w pojemnikach na niechcianą odzież. Jedna zakończyła podróż pod Warszawą, druga gdzieś na południu Polski, a trzeciej zazdroszczę do dziś, ponieważ najpierw trafiła do Gdyni. Potem spędziła 3 tygodnie w Malezji, a teraz jest w Afryce. I to jest właśnie to o czym mówisz, czyli wszystko, co kupimy i co wyrzucimy, gdzieś trafia. I ktoś musi mieszkać właśnie tak jak we wspomnianej Ugandzie, która jest wysypiskiem naszych niechcianych ubrań. No właśnie, i tak sobie myślę, że z głową róbmy te zakupy, a w każdym razie jej nie traćmy bez względu na to, jak niezwykle przebiegłe są współczesne mechanizmy sprzedaży. Bardzo serdecznie dziękuję gościom dzisiejszym. Radosław Korzycki, amerykanista, politolog, i Małgorzata Przewalska z Fashion Revolution Polska byli z nami. Elżbieta Malinowska zostaje z wami, a Michalina Bieńko-Paulina Wilk. Dziękujemy już za dzisiaj. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.